ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים, חג שמח! חג שמח, נר רביעי היום! כן, פלוס מינוס. נכון, נכון, אם הראשון היה בראשון, אז הרביעי יהיה ברביעי, כן. איזה כיף, החג הזה הוא באמת כיפי. נכון? קודם כל אני נהנה גם מהפקקים. הפקקים של חנוכה הם הפקקים הכי יפים בשנה. כי אתה רואה המון המון המון אורות בכביש. נכון. הכביש מואר כולו, דלוק. בצבעים של אדום ולבן. ועוד לא ימצאו את ההמלצה שלי לנסוע עם חנוכיה על הדשבורד. עדיין חבל, לא. חבל. כנראה שאנשים פחות רוצים דלקות בכביש. או בתוך האוטו. או בתוך האוטו. חבל. ולראות מכוניות בסדר. עולות באש. טוב. אבל... טוב. בקטע הזה של הפקקים זה כיף גדול, אבל בעיקר באמת כוח הרצון עומד למבחן. בחג הזה מי שיש לו כוח רצון. כן, מי שרוצה בכלל את הכוח הזה. יש אנשים ש... אתמול, כן? אתמול, במקום העבודה, כן? במקום העבודה. הביאו כמה סופגניות, וסופגניה אחת הגיעה חצי. חצי. חצי, שמישהו כבר טעם אותה. חתוכה יפה. נכנס שותף ב-50%. כן, ואמרו לי גם, מסרו לי שאותו בחור נטל חצי מן הסופגניה. וגם אמרו לך את השם שלו, כדי שתדע שלא מדובר כאן במישהו עם מחלות. כן, ובכן האדם האחראי הזה, שיש לו משמעת, לקח חצי סופגניה. השאיר חצי סופגניה. לקח לעצמו, זה העניין יותר, לקח לעצמו חצי סופגניה, כי הוא אדם מופק. אבל גם מי שאיר. אמרתי, בהחלט, אם כן, אני אוכל את החצי השני. או, איזה גדלות נפש, ערן, איזה גדלות נפש. תודה. כן. ואז תקעתי את החצי סופגניה שנשארה, ואז אדם אחר בחדר אמר, בוא נחתוך לרבעים ואני אקח לי רבע. אמרתי, בבקשה. בבקשה. ואז הוא חתך לרבעים, הוא לקח רבע, לקחתי עוד רבע. ואז דפקתי עוד סופגניה שלמה. אז אתה אכלת סופגניה ושלושת רבעים. כן. אתמול. ואז דפקתי אחת שלמה שעמדה שם נייחת. אחרי כל החשבונות הקטעים. חצי, רבע, בום, דפקתי אחת. עשית שיעור בשברים. אגב, יאמר לזכותי שלא דפקתי שתי סופגניות, כי לא הייתה עוד אחת. אתה דפקת שתי סופגניות פחות רבע. אתה נראה לשים את הדברים בצורה מתמטית על השולחן. אז ככה זה. כן. אני פשוט יש לי שלוש יחידות, אז אני לא יודע. שתי סופגניות פחות רבע. ואז בערב, עוד אחת, עם מלא מלא מלא כדורוני שוקולד מעליה. אתה מדבר איתי רק על הצהריים עד עכשיו. עכשיו ערב. זה היה אחרי צהריים. ברור, בוקר. היה אחרי צהריים, היה גם ערב באותו יום. אני אחדתי תיקים, חבל. בוא תאחד תיקים. מול היה גם ערב. כן. ובערב הגעתי למקום, והיו שם סופגניות. מה עושים? ליתר דיוק, הייתה סופגניה, זה היה אחרי הדלקת נרות, אחרי שכבר כולם דפקו את הכל, ונשארה אחת עם מלא מלא כדורוני שוקולד. סוכריות, מה זה כדורוני? יש עכשיו הפרזות לא הגיוניות, אתה מבין? אתה רוצה שוקולד, קח שוקולד, כדורוני שוקולד, בפנים שוקולד, ומזרק של שוקולד גם, ומזרק של שוקולד, והרואין, וקח מה שאתה רוצה. אז דחקחתי גם אותה. מדהים שאתמול אני צפיתי בצלחת סופגניות נכנסת לחדר. כן, ואתה יצאת, אם יצאתי, אני לא טועה. יצאתי, נכון. עזבת את החדר. לנהל, אני ניהלתי שיחת טלפון. טוב. יצאתי לנהל שיחה. וואו. וכשחזרתי, לא הצלחת הייתה ריקה. בוודאי. ריקה. אם ראית שאני בחדר, ויש שם צלחת מסוגנת, לא אתה יודע, לבד, ששליטה בוא. עצמית לא תהיה שם. לא היית לבד בחדר. נכון, אבל אני הייתי נאות. הבן אדם עם הכי פחות שליטה עצמית. הדומיננטי. אני, תשמע, אני חושב באמת, עכשיו בלצינות, הסופגניות לא נמצאות כל השנה. ואם הן פה עכשיו, אז לבוא עכשיו ולהתחיל להתקטנן איתם ולהגיד, לא, זה לא, לא, ניקח במידה, בטעם, לא, אין מה במידה. אין טעם, נכון, בטעם. נכון. פעם בשנה אפשר. צריך לאכול הכל. שיש. אם יש, אוכלים. ואחר כך, נשלם על זה. נעשה מה שצריך, נרוץ, נעשה מה שצריך. נכון. אבל קודם כל, לאכול את הסופגניות. אתה יודע, אנחנו עם שעבר דברים. כשיש אוכל צריך לאכול אותו. אני חושב שלמען אבותינו ולמען ההיסטוריה שלנו, כשיש אוכל צריך לאכול אותו. כן. גם אם זה 9,000 קלוריות לסופגניה. וגם אם צריך לרוץ אחר כך עד הירח. גם אם צריך לרוץ אחר כך עד הירח ב-6 בבוקר. נכון. בהחלט. יש לנו תוכנית מאוד יפה. אוי, נהדרת. באמת, הכל מהכל. אנחנו כמובן נעשה את הפסטיגל הקטן משלנו עם מופע סטנדאפ. כן. כן, כן, כן, ועוד המון דברים, אנחנו ממשיכים כמובן לעקוב אחרי מה שקורה בצפון. נכון. אם יהיו עדכונים, בטח, אתם יודעים שתקבלו אותם, כנראה לא פה, אבל אנחנו נתייחס לזה, כמובן. בוודאי, מישהו בוודאי. מישהו פה יתייחס בוודאי, לזה. בוודאי, בוודאי, לחפירות בצפון. לחפירות בצפון, אנחנו רואים את החפירות... העבודות מתקדמות יפה, לא? חשבתי לעצמי שזה קצת לא מנומס מצד החיזבאללה, לא להגיב בדיבור. לזה שפתחנו להם מנהרה. לזה שמצאנו מנהרות. זאת אומרת, אף אחד שם לא אומר, אופס, או זה לא שלנו. או כן, או... אנחנו לא עשינו את זה. או אפילו להישיר מבט למצלמה ולהגיד, כן, יש לנו מנהרות, כן, מה קרה? חפרנו כן, מנהרות. חפרנו. כן, כן, כן. עליתם עלינו, חפרנו מנהרות. על אוקיי. הקרקע, בנינו כבר. עכשיו בונים מתחת לקרקע, מה קרה? אף אחד שם לא אומר משהו על זה, וזה מוזר לי. הייתי מעניין, מצפה לעול התנצלות. התנצלות, או... כן, כן, או למה? משהו, איזשהו משהו. מצאנו לכם מלא מנהרות, מה אתם אומרים על זה? אף אחד לא מדבר. ראית כמובן את הקטע עם המצלמה, כן, הבן אדם שמגיע עד המצלמה, העובד, הפועל שמגיע עד המצלמה, ואז מתחילה להתפוצץ לו. זהו, מה קרה שם? היא באמת התפוצצה? היא השמידה את עצמה. המצלמה השמידה את עצמה. כמו בקלישה הידוע, כן. מדהים, זאת אומרת שהיא רואה תנועה מולה, היא מתפוצצת. לא, לא, מישהו כנראה מרחוק החליט. החליט מתי היא מתפוצצת. מתי היא מתפוצצת. ואחר כך מפוצצים פיצוץ כבר יותר גדול. בסדר גמור. נותנים לו לברוח לבן אדם. בסדר גמור. אני חושב שהשיימינג, כמובן איש חיזבאללה, אנחנו לא בעדו ולא זה, אבל השיימינג של אדם שנפלה לו מצלמה לתוך המנהרה שהוא בונה. כן. זה, הקרינו את זה בלופ ודי עשו לו. מה זה נפלה לו מצלמה? קדחו לו את המצלמה לא לתוך... שלו. ברור שלו. נו. קדחו לו חור לתוך המנהרה. הוא הלך רק לראות מה זה, מה זה הדבר שנפל לו לתוך העבודות. הבנתי. הוא לא, לא קראו לו לשם, סליחה? חיזבאלון, חיזבאלון. זה לא, המצלמה לא הייתה מותקנת שם. לא, לא מותקנת, החדירו לו אותה כדי לראות מה קורה, הוא רק בא לבדוק אותה, ועכשיו נתנו בלופ את הפרצוף שלו, כן. כן. וזה בטח יהיה סרט ויראלי ביוטיוב עוד מעט. זה כבר בוואטסאפ, יש עם פיצוץ אנימציה כזה וכזה, טה-טה-טה-טה-טה, משהו כזה. זה כבר גיף. בסדר, לא שאיכפת לי, אבל... לא, ממש לא, ממש לא, ואפילו להפך. הפרסומות, עלתה פרסומת חדשה. כן. מאיפה הקוט? מאיפה הדרס? מאיפה הסאקס? גם זו, הסאקס. מאיפה הסאקס? מאיפה ההט? מאיפה ההט? מאיפה הפיס? כן. לא, דווקא לארוחות עשר של תלמידים. הפרסומת, ילד תוהה מה נתנו לכל שאר הילדים בזה, ואז הוא די לועג לילד שהביא תפוז, לילד שהביא שקדים, ולילד שהביא ירקות. שקדים. שקדים וירקות. וירקות. שהם כולם דברים טבעיים. כן, ואילו הוא? הוא הביא את היוגורט בתוך טיוב. ועד אוכל מסחרי. ראיתי את העניין הזה עם הטיוב. כן, עכשיו, הכל בסדר. אם יש לך דברים טובים להגיד על הטיוב, סבבה. כן. אבל אתה ממש אומר שהאוכל הטבעי הוא דבר מבאס ולא טוב. בוא לא נעשה שיימינג לירקות ופירות. כן, לעומת מוצרים תעשייתיים טובים ככל שיהיו. נכון, נכון, נכון. יש גם אוכל שמגיע בטיוב והוא טוב, אבל הוא לא יותר טוב מטבעי. פירות וכאלה. כן, מחדש, מטרי עכשיו. נהדר. קצת חמץ. חמץ. בסדר, אבל אנחנו בענייני אוכל, אנחנו בענייני חנוכה. בגלל זה, הרבה סופגניות עכשיו יוצאות, ממש ברגעים אלה, עוד זירים ועוד תנורים, ובאמת, עם המבחר הענק, אי אפשר באמת לדעת איזה סופגניות באמת טעימות ושוות את הכסף, ובדיוק בשביל זה, נמצא איתנו כאן רמי גמליאל, שלום. ערב טוב, אחר צהריים טובים, לרביעי שמח מנצנץ. אחלה. לרביעי. רבי, אם הבנתי נכון, אמרו לי שאתה שמאי סופגניות. כן, תראה, דידי. כן. סופגניות זה קודם כל נכס. נכס. מה זה נכס? מה עושים לפני שקונים או מוכרים נכס? מה עושים? נכון. ואם יש מקצוע, מקצועי. כן. שבו, יבוא להעריך. כן. כמה שווה הנכס, כמה הוא רך, כמה הוא מתוק. וכמה אבקת סוכר הוא מסוגל לתמוך, הוא אבקת סוכר. סוג, אבקת סוכר, אז אני מבין, זה אלה הקריטריונים. משתעלי. מכל אבקת סוכר, אני מניח. אז אני מניח שבתקופה הזאת אתה די עסוק, אם ככה. מה זה, תראה, זה ככה כל השנה, אני כרגע עובר פה בין המשרדים. מחפש שריות של סופגניות, שנשארו מהטקסי הדלקת נרות. בכל משרד. על כל סופגניה שנשארת, אני מעריך נזיקין. אם זה נזקי טיגון. תעונות זילוף. מברר כמה המשרד יכול לקבל החזר. הנה, תראה מה אספתי אצלהם מהלאבי. סופגניה שהמאבטח לא סיים. רגע, אבל לא בטוח שזה טוב שלקחת את זה. שים לב, אתה רואה את השקע הזה בפינה הצפון מזרחית של הסופגניה? כן, כן. זו כנראה פגיעה להערכתי. כן, כי אתה מעריך, אתה שמאי שמעריך. זו כנראה פגיעה להערכתי, כן. שהיא קיבלה מסופגניה אחרת, נכנסה בה חזיתית ביציאה מהסיר. כן. עכשיו, אני אבל, טוב. להערכתי, כן. דפיקה כזאת מורידה למאה הערך איזה 10-20% במחיר של הסופגניה. אף ביטוח, בהחלט, אף ביטוח לא יסכים לעשות את זה. ברור. גם אם תוכיח שעור על גבי לבן שזו אשמת הסופגניה הפוגעת, לערכתי. כן, תשמע, תחום מרתק, אני חייב להגיד, לא יודעתי שיש. תראה את זאת שאספתי אתמול מהקונסרבטוריון ברמלה. אספת את זה במיוחד, אה? קודם כל, לפי הפס הלבן הרוחבי, אני מזהה שזה ממאפייה יחידנית, לא חלק מרשת. וואלה. עכשיו, שים לב שזו סופגניה עם מזרק. תקוע למעלה, כן. זה אומר סופגניה חולה. זה להתרחק. וואלה. להערכתי. להערכתך, אבל כולם די אוהבים. אתה יודע שזה חורף עכשיו, כנראה תיישב עליה איזה חיידק, עשה לה עודם בתעלות הריבה, כאב שמרים, לא יודע. כן. רק בוא, אם זה חולה, אז תרחיק את זה, אז בוא... עכשיו, אם תסתכל פה, תראה פה בקרטון. כן. אתה תמצא פה קרם בצדדי, בדפנות, קרם לוטוס. נכון, נכון. זה אני חותם לך, אני שם את הקוקו של הבת שלי על זה שזה קרם לוטוס. כן. תאריך. מה לא בסדר בקרם לוטוס הזה, לערכתי? כן, בוא. הוא מדולל. מדולל, אתה אומר. ברגע שאתה מדלל מלית, אתה אוטומטית חותה 50% מהריח של המאפה. כן, אבל אני לא מבין. לערכתי. לא, ברור לי. בעלי העון רואים דבר כזה בעין מאוד הצלה. כן, אני מנסה להביא את המקצוע שלך, להערכתך, ברור, רק תן הערכה, אני מנסה להביא את המקצוע שלך בעצם, מי סוחר, אבל מה עושה שמאי סופגניות בשאר השנה? אני עובד בחול בניו ג'רסי. וואלה. עם דונאץ, מתנדב עם דונאץ. מתנדב עם דונאץ, נזקקים, כן. הדונאץ זה סיפור אחר לגמרי. מי הסופגניה? זה ציפורים, זה אבקות, זה בלילות שמעינים בנאסה. לא נכון. זה חור שאני צריך לשכנע אנשים לבטח. אתה יודע מה זה לבטח חור, ריק? הגיוני שזה זה קשה. זה כמו שאני אבקש מאנשים לבטח אוויר. ברור, אני בכלל לא מבין את המהות של המקצוע. כמה מסחר כבר יש בסופגניות אחרי שקונים פעם רגע, אחת, אני לא מבין. רגע, נמאס לי לשמוע שאלות. זה נמאס לך, אז אני לא אפסיק את זה. בוא נברך על הענוקיה, נעשה יאללה, את נר כמו יאללה, צריך. בבקשה. מה זה? חנוכיה מסיגריות. לא, אתה צוחק איתי. ספציפית קאמל מדיום להערכתי. חנוכיה מקאמל מדיום? הבת שלי הכינה בגן. בגן? קח את השמש, הפרלמנט הארוך הוא השמש. לא, עזוב. תתחיל להדליק. כן. תכבד אותי. נו, הנה, בסדר. בוא נשאיר ביחד. לא, אבל אל תדליק את הסיגריות. בוא. זה לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה כבר מסריח את ה... לא. חנוכה. הדליק את הסיגריה. אבל תדליק אפרופו, כן, אלא, תודה שהגעת, באמת תודה שהגעת. להתראות, מתוק. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט, כן. לני. אגב, אני ממליץ, אם אפשר המלצה תרבותית, בוודאי. תקנו קרמבויים. הקרמבויים העונה טובים מאוד. כן, אה? כן. עם האריזות החדשות. כן, לא נפלתי עדיין. כבר אין ציפוי, כבר אין ציפוי? אני חושב שוב, ודיברנו על זה בעבר, ואני חוזר ואומר. לא מצאת עוד. לא, לא. יש בלי ציפוי. יש בלי ציפוי. ובגלל שזה בלי ציפוי, וזה חדש, הסיפור הזה בלי עטיפה, הם משקיעים יותר. לכן אני אומר לך, העונה, הקרמבויים בסיאם. בסיאם. אני לא בטוח ששנה הבאה זה יהיה אותו דבר. יכול להיות שאנחנו עדים פה לאיזושהי... מהדורה מוגבלת מאוד. כן, רנסנס של התחום. של תחום הקרמבו. כן, כן. אנחנו נארח כאן כמובן קרמבואי. עד כאן בנושא הזה, בהחלט, כן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. היי! שלום עליכם! היי, אז מה? חג שמח. נרבי. כן, נרבי. ניסים ונפלאות, ובנו חושך לגרש. אני אוהב את החנוכיות הגדולות בכניסה לערים. בטח. המופרזות אפילו. אלה שמנסרים מגג של אוטו של חב"ד. לא, אני מדבר על עוד יותר גדולות. יותר גדולות מאלה. מדבר, אתה יודע, בכניסה לעיר שלי, אני לא נעשה name dropping. אצלכם בכלל. חנוכיה מסיחים או משהו, לא יודע מה. די הגזמתם שם. יש שם הגזמה. אתם הגזמתם, בענה. מי ישמע? בית המקדש היה אצלנו. עד לאן צריך לראות את זה? כן, כל בסדר. כן. לא, מפריזים, אוהבים להפריז פה. לגמרי. החנוכיה שאתם מדליקים מדי ערב, מעשה ידי הילדים, או ש... עשינו ביחד, בטח. קודם כל, אצלנו בבית הכל מחומרים טבעיים, ודברים שאנחנו עושים ביחד. ממוחזרים. עם הילדים. איזה יופי. כן, כן. גלילי נייר טואלט, פקקים של... משקעות? של נעלי כדורגל. על פקקים של נעלי כדורגל עשיתם, איזה יופי. עקרנו נעל של כדורגלן, ועם צוות הורדנו את ה... אני פעם רציתי להרכיב חנוכיה ממטבעות של אגורות, ורק כשהתחלתי להנדס את זה בתור ילד, הבנתי שזה לא כל כך חנוכיה אם זה לא לגובה. אתה חייב לתת גובה. אתה חייב לתת גובה. נכון. וממטבעות, אתה צריך פה להשקיע המון כסף ולהתחיל לעשות פעמות. הרמות של זה, כן. של 10 אגורות. הרמות של 10 אגורות. כן. בטח. אני רוצה להזכיר, אפרופו כסף ופרסים, שאנחנו השבוע הזה עם אלן קאר. או, כן, או. השיטה, הנה, אלן קאר. אלן כותב לי, למרות שהוא מת, אבל אלן קאר, כן. השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון, למי שלא יודע. בדוק, אגב, בדוק. מחר, תוך כדי שוחקים איתכם, אנחנו נעניק למישהו מכם סדנה לגמילה מעישון באלן קאר. כן. כן. אין כסף. אין כסף. על אלן קאר. וזה יהיה הסיפור הכי טוב. זאת אחלה מתנה. מתנה באמת, וחשובה בחיים. חשובה באמת, יכולה לשנות חיים. זה תמורת הסיפור הכי טוב על הסתתרויות, על איך אתם מתחבאים, או מישהו שהתחבא כדי לעשן סיגריות, או איפה הוא החביא את הסיגריות כדי שיוכל לעשן בלי שתדעו. כן. את הסיפור סמסו יחד עם שמכם. ל-0559-222-102. אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון, לא נגמלת, לא שילמת חביבי. נכון. החזר כספי למי שלא הצליח להיגמל. מעל 30 מיליון נגמלים ברחבי העולם, לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 6609. נכון, אני ביניהם, אני נגמלתי באלן קאר. הנה הדוגמה. לכו לאלן קאר, אני אומר... ושמענו פה רבות על כוח הרצון שלך. בהחלט. סיפרת... לא פשוט, ותן לי להגיד לך. ניקוטין הוא יותר חזק מריבה. זה יותר חזק מהשוקולד הכי טוב שאתה יכול לדמיין. הוא כל כך חזק. אוקיי. אז קודם כל משהו משמח, רץ התמונה של צביקה פיק בהדלקת נרות משפחתי. עומד על הרגליים עם טרנטינו. עם טרנטינו, עם כוסיים ביד, זה טוב, זה משמח. נכון. באמת, בריאות, בריאות, בריאות. כיף גם לראות את טרנטינו חי בינינו. אני מניח שלאט לאט הוא גם ילמד את השפה. אני חושב שכן, הוא יתרח, לא? הרי הם יהיו פה קצת. בטח, ומהר מאוד הוא יהיה אצל פירה וברקו ביום שישי. נכון, מפרשן איזה משהו, אולי הוא יקבל פינה. כן, או פינה, הוא יבוא להתארח, ואז אצל גלית ואילנית ביום שישי. נכון, איזה יופי. הוא פשוט יחיה פה בינינו. ובתברנה של דידי גם. גם בתברנה של דידי, כמובן. יבוא לעשות שמח, מה? כן, כן, כן. ואתה תראה אותו פה, בפקק, מתעצבן, צופר. סע, סע, סע כבר! מה, מה? למי, למי, למי? מה, למי עשית ככה? סע כבר! לך! נה, אני מצלם היום עם אומה טורמן באולפני פתח תקווה. או עם קוטי, אני לא זוכר מי מהם. מישהו מהם. כן, איזה פרסומת עם קוטי. אני עושה עכשיו את להרוג את ביל, שש. כמה היו כבר? לא יודע כמה היו. שני חלקים, לא? לא, אבל תחשוב, הוא מתי שהוא ילמד את השפה. בן אדם גאון, כן? הוא יכול ללמוד את השפה טיק-טק. טיק-טק, מה? וזה, יהיה לך פה כל מיני טים רוף, הסתובבו פה וכל מיני כאלה. אני מאוד אוהב את זה. אני אוהב לראות, אם יש משהו שאני אוהב בתקופה האחרונה לראות, זה איך שאנחנו משמידים את המערות, באמת. מנהרות. מנהרות, סליחה. למה לא להסב אותן לשטיפות רכב, אגב? כי הם צרות מדי, אופנועים אפשר לשטוף שם. שטיפת אופנועים. שטיפת אופנועים, זה כן. אז למה לא להרחיב, לתת לחיזבאללה להרחיב עוד קצת, כן. ואז לסגור בצד שלהם, ופשוט לעשות איזה שטיפת רכב שנייחס ויוצא ברוורס. וואלה. כן, זה רעיון לא רע. תגיד, אם כבר הם חופרים מנהרות אלינו, כן. הם, תשמע, זה עובד גם לצד השני, למה אנחנו לא נכנסים למנהרות לפני שהם נכנסים, ואנחנו מגיעים אליהם דרך המנהרות שלהם? זה נכון, בצד שלהם זה כבר מוכן. נכון. אתה יודע מה? אני מקווה שאני לא מגלה משהו חדש לכוחות הביטחון. אתה יודע מה? אפשר ללכת במנהרה, להגיע עד אליהם. ברור. למה... פוך, פוך, פוך, לגמור עניין. אתם רוצים במנהרות? בואו במנהרות. בואו במנהרות. רק שאנחנו נבוא אליכם במנהרות. אנחנו נבוא אליכם לפני. כן. אלה לא מערות, אלה מנהרות. וגם אפשר לשלוח להם קודם כל את המצלמות עם הקפצונים. נכון. לפני. שמתפוצצות. נכון. מה ההבדל בין מערה למנהרה? כי מערה, אם אני לא טועה, זה אחת שכבר מוכנה. טבעית? כן, הטבע עשה. וזה מוגזת. אני מנחש. היא טבעית וזאת מוגזת. כן. מה? ומנהרה, היא יותר צרה, אני חושב. חוצבים אותה, חופרים אותה. אוקיי. התקלת אותי עכשיו. אבל היינו בקוונטין טרנטינו. נכון. וגם הוא עוקב עכשיו, אתה יודע, אחר המנהרות ומה שקורה בצפון, הוא גם מודאג, הוא גם איתנו וזה. רואים מבזקים. רציתי להגיד שמה שאני אוהב לראות, זה לראות את תמונות פפרצי, הוא פחות אוהב את זה, שלו יושב בקפה שלו ברחובות ישראל, ואני מנסה לזהות באיזה רחוב. באיזה רחוב, כן, באיזה איפה הוא הלך, איפה הוא עבר. קוונטין מסתובב עכשיו. יכול להיות שיום אחד תריב איתו על חנייה, אתה קולט את זה. יש מצב. אני לא חושב שאני אריב איתו, אבל... לא תדע שזהו. אני אתן לו, אני אדע שזהו, קשה לפסס את הפרצוף. נכון, האמת שכאילו, גם מהמראה האחורית. מה אתה עושה? מה זה, מה? אתה רואה שאני חונה? הוא כבר עשה אצבע משולשת לצלם, הבנתי. כן, בסדר גמור. לא, נהיה ישראלי, בסדר. מה, זה לא רק ישראלי, בטר בארצות הברית, הוא לא אוהב שמצלמים אותו. אה, וואלה. יש להם אינסטגרם ביחד? יש לו אינסטגרם לקוונטין. ביחד או אם יש לו אינסטגרם? עם דניאלה. דניאלה אין קוונטין. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. תודה שחזרתם. אתם עלינו, אנחנו עליכם. זה הדיל, מדי יום. בין 4 ל-6. בסדר. מדהים שכל חנוכה אני שוכח מחדש שפח השמן זה עם חף. ולא עם חט. אבל כל שנה אני אזכר בזה מחדש. נכון. זה יפתיע אותי עוד פעם. אתה צודק, אתה צודק. כי כבר המון זמן יש פחי שמן. פח שמן זיתים. כן, מפח. פח זיתים, פח שמן זיתים. לא כמו פח זבל שהוא לא עשוי מפח. ממש פח שעשוי מפח. כן, כן, כן. וזה מבלבל. נכון. פח שמן זיתים, אמרתי. זה פח, זה שמן זית. מה זה שמן זיתים? שמן זיתים, אתה, זה בסדר גמור. שמן זיתים. שמן זיתים. אתה רוצה קצת שמן זיתים, ארן? שמן זיתים. שמן זיתים, ארן. ארן. שמן גרעינים, ארן. ראש פירה. הכל, כן. זה בא עם הגיל וזה בא עם השעה. אני כל כך, תשמע, אני... I'm so eager כבר לסיים את השידור ולהצטרף לפקקים בחוץ. כן, כן, כן. זה נראה נהדר הערב, זה נראה נהדר. משגע. כן, כן, כן. זאת אומרת, יש איזה תהליך אבל מוזר. בבקרים נראה פנוי. נכון, שמת לב לזה גם אתה. כן, בקרים פנוי, ערב פצצה. כי ילדים לא הולכים לבית ספר. כן, אוקיי. וחלק מההורים מצליחים איכשהו להתחמק מהעבודה כדי לנהל את הילדים. ומתרחקים מכל מוקדי הפסטיגלים, כמה שאפשר. כן, צריך לפרסם את רשימת המוקדים. זה די מפורסם, אני חושב. כן? אפשר בחדשות אולי, להגיד מה הם מוקדי הרעש, איפה להתרחק. באיזה שעה הם מתחילים? אנחנו מודים לכם כעת להתרחק, אם אתם אוהבים את החיים שלכם. מאסון הפסטיגל. שם, בביטן אחד, להיזהר, להתרחק. אז רגע, אז הפסטיגל הוא בדגני התערוכה? אני לא יודע, סתם אמרתי. אני לא יודע. בילו, שתבדוק לה, מה יש בנוקיה? נגיד, לפקקים של נוקיה. להתרחק, להתרחק. ממה מתרחקים שם? ממה להתרחק. עכשיו, זה עוד נשאר היום ומחר, וזהו, ומישהו מכם יקבל. תגיד, אוי, אני חייב, סליחה. לא, לא, אז הנה, אני חוזר אחורה. זה להג, להג. אתה זוכר? לא זוכר. לא זוכר כלום. כשהיינו בפסטיגלים, כשהיינו ילדים, כאלה קראו זה פסטיבל. כן. וקנו לי את התקליט של ה... פסטישיר, פסטיבל, פסטיזמר, פסטישיר. הם קונים היום? מה קונים היום? איך הם שומעים את השירים האלה? מה שיש שם? קודם כל יוטיוב. לא קונים. אוקיי. לא כל כך קונים. אז כנס ליוטיוב ותשמע את השירים? אבל בטח שאפשר. מה נשאר איתך? מה? סליחה שאני שואל, החבר'ה, מה נשאר לכם? לנו, היה תקליט. נכון, מזכרת. היה לי של הפסטיבלים, לדעתי, מפסטיבל מספר 2. וואלה. ועד איזה 14-15, את כל התקליטים. אז נו, נו, נו, אז מה היום? לדעתי אפשר להשיג את זה באייטיונס. בטח לא דיסק, אבל אייטיונס, אה? כן, כן, אייטיונס. בטח. היה תחרות, את סטיב אוסטין, אם אתה זוכר, להיט שאנחנו פרגנו לו. נשמענו פעם או פעמיים. בוא נקרא לזה, פרגנו מעט ללהיט. כן. זה היה מתחרות שקרתה 20 דקות בערך לאורך השנים. פסטי זמר. כן. הלוואי ואני מוצא מכאן את השיר שאני זוכר. בוא נשמע את זה, לא שמענו את זה הרבה זמן. יש, לא, לא, לא, לא דווקא את זה, שיר אחר מתוך הפסטיזמר. פסטיזמר. קראו לזה. אוקיי. נירה רבינוביץ'. אני מניח של דוד קריבושה ו... לא, גריזיקו גרציאני בטח. לא, לא, גרציאני הוא של הפסטיבל לדעתי. כן? לא בטוח. מי זאת? נירה רבינוביץ', שרה על הבן של פופאי. פופולרי פופולרי פופולרי פופולרי שלי נכון? זה קצת סטיב אוסטין, נכון? טיפה, בטח, זה היה סגנון שירי סטיב אוסטין להיות הבן של פופאי זה ממש קשה נורא בביתי כל שעתיים בהחלט אבל הבטחנו ובטח חייבים פה לזרוק להעיף וואטסאפ טייכר וזרחוביץ' בחסות. כמה פעמים ניסית להפסיק לעשן? שיטת אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. בדו. אם לא תפסיק, יוחזר לך כספך. בהחלט. חפש בגוגל, שיטת אלן קאר. זה לדרך. סגלי ללילה, סגלי ללילה, זה המשחק שלנו עם אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. אנחנו לא סתם אומרים את זה, יש פה בן אדם שעשה את זה. אדם אחד לפחות שנגמל באלן קאר ואומר לכם זה עובד. כן. כן? ופה אין מה לזייף. לא, אני לא מעשן, אני הפסקתי לעשן באלן קאר, אני גמול. וביקשנו סיפורים על התקופה שבה הייתם צריכים להסתתר עם האישון שלכם. אז איפה התחבאתם כדי לעשן, או איפה החבאתם סיגריות, כי גם זה דבר שאוהבים לעשות. היי בילוש. היי. לוטם. לוטם. סיפור שדי עונה על ההגדרה שביקשנו. השנה היא שנת 1993, אני מסיימת לעצב אלבום תמונות מהמם מיוון. מגיע בן זוגי עם מספריים וגוזר מאלבום את כל התמונות שלו עם סיגריות, כדי שאימא שלו לא תדע שהוא מעשן. וואו, יש כאן ריח של סיפור זוכה. וואו וואו, נהדר. איפה להתחיל? קודם כל, הקשר עם האמא הוא מאוד מעניין שם. כן, למרות שלהסתיר מההורים זה מאוד נפוץ. מאוד נפוץ. זה לא כזה נדיר, אבל הפחד מהאמא הוא מעניין. כן. לגזור את התמונות, הרי תראה שגזרו את התמונה, זאת אומרת, איך אתה מסביר את זה שהתמונה דקורטיבית, גזורה? ומה גוזרים? כן, אתה גוזר את הסיגריה עצמה, אתה גוזר את היד, את כל היד, אתה גוזר אותך החוצה, מוחק את הענן השן שיוצא מהאף. אז לא היה למחוק, אנחנו ב-93, אני מזכיר לך. לוקחים איזה מאכל, מורחים קטם על התמונה. פה נפל דובדבן, ונשנתי עליו. זה הריטוס של ה-60s. מעניין. כן, מה גוזרים? אבל שמה, זה חתיכת סיפור. כל הכבוד, כל הכבוד. יפה מאוד. אני גם עשיתי את זה בגילאים מתקדמים בחיי. הסתרה מההורים? כן, הסתרה מההורים. כן, זה הגיוני. איך אתה הסתרת את זה? גם, השתדלתי שכאילו בתמונות, שלא במקרה, ממש דאגתי. שמצלמים, שלא, בלי סיגריה. אני עם ההורים שלי, מה שהצבן אותי זה שבחיי הבוגרים, כמה פעמים הפסקתי לעשן. כן? כן. וכל פעם חזרתי, ובפעמים שהפסקתי, הייתי אומר לאמא שלי, זהו, הפסקתי לעשן. השבוע אמרתי לי, טוב מאוד, אתה לא צריך את זה. מה אתה צריך את זה? או לא, בלי הטוב מאוד, אפילו, מה אתה צריך את זה? וזה הצבן אותי. אני רוצה לשמוע, אני רוצה לשמוע כל הכבוד. כן, זה לא עזר לך להיגמל. רוצה לשמוע, וואו, ואיך אתה, איך אתה, לא, כן, טוב מאוד, אתה לא צריך את זה. טוב מאוד, יופי. עבר, איקס, עבר, נגמר, זה סיפור של נגמר. למה אתה צריך את זה? איך אתה מתמודד, זה לא שאלה שמגיעה במעמד הזה. לא, היא לא מעניינת. כל הכבוד. לא מעניין. לא. אתה לא צריך את זה. זה רע מאוד, ואתה לא צריך את זה. טוב מאוד. נו, עכשיו אתה נורמלי. אני יודע שזה רע מאוד. עכשיו אתה נורמלי. אני יודע שזה רע מאוד. פשוט זה כל כך חזק הדבר הזה, שזה לא יאמן. סם אכזרי. אז צריך את אלן קאר. לוטם, יכול להיות מאוד שמחר תיקח את הסדנה באלן קאר. כן. אבל יש גם פרס להיום, אז תמשיכו לשלוח סיפורים על איפה החבאתם סיגריות, איפה התחבאתם כדי לשן סיגריות. לאו דווקא על עצמכם, שלהלשין על אחרים. תמשיכו לשלוח סיפורים. אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. לא נגמלת, לא שילמת. אלן קאר, גמילה ביום אחד עם מעל 30 מיליון נגמלים ברחבי העולם. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 6609 או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. עד כאן שעה ראשונה. אבל השעה הבאה, שרבים מכנים אותה השעה, הם כל השעות, שרון, בדיוק ככה. תקרה, תתרחש כאן, ובתוכה נבדוק מה קורה עם השקית. אני מנחש שיש בה בומבות. מעניין. עכשיו לבדוק. ערן זרחוביץ. שורון, תהיה יחסית, כבר חוזרים. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה שנייה. שעה בית של האירוע הזה, אתם עלינו, אנחנו עליכם. איך הפקקים? נהנים? נהנים? עכשיו הם רק מתחילים להתגבש, אתה יודע, הפקקים האלה הם על האש רק חצי שעה, שעה. מעניין אם חנוכה הוא החג הכי פקוק שיש. אני לא מדבר כמובן על סדר פסח וכאלה שכולם עושים את זה. לא, גם פסח זה גם כן מופעים, לא? לא ככה. לא ככה. יש משהו בחנוכה, אני לא יודע מה, אבל וואו. וואו. והשמן. השמן, מטריף אנשים. אנחנו כמובן נצטרף לפקים עוד מעט, הכל בסדר, בשעה הקרובה, אבל גם קצת סטנד-אפ. כן. כי זה מה שהולך היום. כן, כן, עשינו בדיקה, ממש עשינו בדיקה של הימים האחרונים. זה די עדכני, מה שהולך היום זה סטנד-אפ. והיום אנחנו החלטנו שאנחנו נהיה עקשנים, ננעל את הדלת ונסלק את השקית החוצה. כן. בלי ה... לא יודע מה עם הבומבות האלה. לא, לא, לא. נשתדל לא להוציא. אבל אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר, בוא נצא לדרך אחרת. לא נתחיל. מפת הפקקים, בילוש רוצה להדכן אותנו מה קורה איפה, כן? בבקשה. אז הפקקים שאני נתקע בהם בדרך כלל בגני התערוכה שייכים ל... אתה צודק, וממש as we speak, מתקיים פסטיגל פריסטייל בגני התערוכה. פריסטייל פסטיגל, בטח, בטח. אוקיי. ולא, לא, מאחוז, אני רק, אני אומר את זה במבטא המגניב שלי. אז זה בגני התערוכה, זה בגני התערוכה. רגע, אז וזה עד מתי? מתי זה משתחרר? אתה יודע להגיד? אני לא יודע. מתי זה מתחיל להצגה? של הערב? יש אחת שהתחילה ב-4 כבר, יש אחת שתתחיל עוד שעה, ב-7:15. הבנתי, אז מי שמגיע לשם החל מ-7:30-8, יהיה לו חיים יותר קלים. נסו לעבור שם ב-10. כן, תשארו בעבודה. או בשידור החוזר שלנו, ב-11. תנמנמו בעבודה קצת, ותחזרו מאוחר. תשנו באוטו בצד הדרך. אז עוד אחד, גם כן עכשיו, סליחה, ב-8 בערב יהיה, זה בנוקיה, זה הפופ-אפ מיוזיק. אוקיי, פופ-אפ מיוזיק. לא, זה אני פחות מעודכן. זה... זה עם כל, כל הכוכבים מה קשור ו... פסט. נינט ומרינה מקסימיליאן. עומר אדם, נכון, נכון. וואו. אנחנו גם קצת קשורים לזה, אבל לא חשוב. אנחנו גם קשורים לזה. אנחנו קשורים להכל. בטח. אנחנו גם, נשמע לי מופע מדהים אם יותר לי. בוודאי, אבל אם אתם חפשים... רק אם יותר לי. מדהים, מדהים, מדהים. זה כל הכוכבים. נינט בארץ? מגיעה להופעה. מחול? היא מגיעה מהמטוס. מהמטוס? ישירות מהמטוס. וואו. כן. ליד שהיא של אליהו. מי שלא יופיע בערב הזה של כל הכוכבים הגדולים, הוא דני סביצ'ה. איפה אתם? דני, דני, חג שמח. חג שמח לך ולכל בית ישראל. חג חנוכה שמח. בנו חושך לגרש. אתה מבין את הראש היהודי? עושה חג שלם רק על להדליק את האור. והנה אני צודק. איפה אתם? ראית שאני אומר דברים אמיתיים. אז מה אתה אומר? שאני מה זה אוהב את חנוכה. גנוב על חנוכה ועל סופגניות. 8 ימים אני לא צריך לאכול את האוכל שמכינה אשתי. ברור אשתך. אוכל רק סופגניות. וזה אתה חי? כן, כן. יפה. ומהריבה. לפני כמה ימים נכנסתי לקונדטוריה לקנות סופגניות לילדים, שגם הם לא יסבלו מהאוכל של אשתי. אוקיי. בקופה אמר לי המוכר שזה 100 שקל. אמרתי לו, מה 100 שקל? תגיד, מה זה הסופגניה? מה, זה מצמי? הוא אמר, למה אתה שואל? אמרתי לו, כי אתה שותה לי את הכסף! וואו. מה זה אמר כרגע לקטן שאתה... מדרבן את הילדים. זה דרבונים קטנים. של ילדים, כן. של ילדים, דרבונים קטנים. כן, כן, כן. איפה אתם? אגב, טוב שנזכרתי, היה לי שאלה לשאול, אתה יודע מה משותף לאשתי ולסביבון? נו, נו. שניהם לא יודעים לנהוג. איפה אתם? דני סביצ'ה! אבל היום איזה המצאות יש עם הסופגניות. בחייך. סופגניה במילוי קרמל מלוח, במילוי ריבת חבושים, במילוי שוקולד קמעין. זה לא סופגניה, זה ביצת הפתעה. עם כל כך הרבה מילואים, פחדתי שפרצה מלחמה. דני! איפה אתם? פה, דני, כולנו פה. תדליק לי את האור, שנראה אתכם. אין אף אחד. אתה יודע, אגב, טוב שנזכרתי, יש לי שאלה. אתה יודע מה משותף לאשתי ולנרות חנוכה? נו. לשניהם יש פתיל קצר! איפה אתם? פה, כולם פה, דני. אני בכלל מצטער, תדע לך שאני מצטער שבמלחמה נגד החשמונאים, אני מצטער שהיוונים לא ניצחו. ככה היינו יכולים לדפוק כל חנוכה גירוס עם ריבת חלב. וואל. ולא את הסופגניה הזאת. ולא, אל תגיד, נקודה מעניינת אבל, דני. נקודה מעניינת. העליתי נקודה, אל תגיד שלא. העלית. לפני כמה ימים שאלתי את אשתי אם היא ראתה את הקפה שהנחתי על השולחן. היא אמרה לי, איזה קפה בראשך? אמרתי לה, נס. גדול, היה פה! וואו. הרפרזה על חנוכה. כן, כן, כן, הבנתי. זה כתוב על סביבון, הדברים האלה. למה שעשית את זה, אוקיי. כן! ותתחתנו! תתחתנו! יש לי שאלה, טוב שנזכרתי. אתה יודע מה משותף לנישואין שלי ולפח שמן? לא. שזה נס ששניהם החזיקו יותר משבוע. אוי, אתה תמיד מגזים, לא, דני. לא, אני לא מגזים. לא, דני, אתה... לא, אני לא מגזים. אוקיי. תתחתנו. אוקיי. אתמול אשתי אומרת לי, מאמי, אני חושבת שבלילה שמעתי חפירות מתחת לרצפה. אמרתי לה, לא, זה שום דבר. בלילה הייתי טיפה רעב, אז ירדתי לתיבת דואר לאכול ברושורים של טייקווי. זה יותר טעים מהאוכל של אשתי. אהבתי את העלייה בסוף, דני. בטח, לקראת הפאנץ'. לקראת הפאנץ'. זה אהבתי מאוד. דני סביץ'. דני סביץ'. תודה רבה לכם, תדליק לי את האור על העיניים. דני, אין עיניים. איפה אפשר לראות אותך בקרוב? בכל מופעי החנוכה. לוקח את הילדים כדי להיות כמה שעות בלי אשתי. דרבון אחד בעיר לכולם. למה אין את הסביצ'יאדה? טוב, זה רעיון, סביצ'יאדה. סביצ'יאדה. תופסים את אלת, סוגרים אותה לסוף שבוע אחד. מה, אתה לסגור את כל אלת? בטח. זה מה שאתה אומר. כל דבר שהוא ידה. חייבים לסגור את אלת לכמה ימים. ואז מה, מרתון סטנדאפיסטים לדורותיהם. מרתון סביצ'ה, שעושים רק סביצ'ה. וגם סטנדאפ של דני סביץ'. ברור, בטח. כן, בטח. נהדר, היום נהדר. בלופ, בלופ, כל הזמן. לופי דה לופ. אני רק מזכיר שאנחנו היום נחלק פרס עדין. כן. אבל מחר... או-הו מחר. או-הו מה שיהיה פה. או-הו מה שיהיה פה, או מה שאנחנו נעשה לכם מחר. מה שאנחנו נעשה לכם מחר. מה שאנחנו נעשה לכם מחר. או-הו מה שאנחנו נעשה לכם מחר. אנחנו כל השבוע הזה עם אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון, נכון? נכון. אז מחר מישהו יקבל לסדנה של אלן קאר מתנה מאיתנו, תמורת הסיפור הכי טוב השבוע, על איפה אתם מתחבאים, התחבאתם כדי לעשן, שלא ישימו לב, או איפה החבאתם סיגריות שתוכלו... סליק. איפה הסלקתם? סליק, הסלקתם, כן. אז תמשיכו לשלוח סיפורים ל-0559-222-102. אולי תזכו. אלן קאר, שיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. בדוק. לא צוחקים איתכם. לא, לא. החזר כספי גם למי שלא הצליח להיגמל. עד כדי כך הם בטוחים. אבל אתם תצליחו. כן, עלה, אני אומר לכם שאתם תצליחו, אני מכיר אתכם. לפרטים נוספים על אלן קאר, התקשרו כוכבית 6609, או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. אש. קל מאוד. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. תודה רבה, תודה רבה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. נר מספר 4. אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך שעם כל הסופגניות, מזניחים את הלביבות. הלביבות? ואני עכשיו הדלקת אותי. וואו. אני הולך עוד מעט להיכנס לפקקים. לא. ולגרד תפוחי אדמה. לא. ולשים קצת קמח. או, לא. ולגרד בצל. וואו, אתה תעשה לביבות? אני אעשה, הערב אני אעשה לביבות. ונראה אותך עוצר אותי. לביבה לעומת הסופגניה אין לה שום סיכוי. למה? כי זה מתוק? תשמע, אין לה שום סיכוי. היא באמת, היא בלעת כוונות טובות הלביבה. הלביבה. איפה? מה אתם בכלל שמים אותם? תראה כמה שהסופגניות גם התפתחו. תמיד כיף לחזור לזאת עם הריבה, אבל ריבה, שאני רוצה לך שפריץ של ריבה. כן, ממחילת הריבה. תראה, עכשיו התפתחו, הם ידעו איך למנף את עצמם. גאונות, סופגניות זה גאונות שיווק. בדיוק. תראה איך שהם התפתחו, עכשיו יש להם גם כל מיני כובעים כאלה. מעבר לסוכריות, וזה יש פתאום כובע, ועל הכובע יש... ועל הכובע, ואז מזרק. כן, ומזרק. כדי להרטיב עוד. מה בלביבות? איפה התחדש? מה התחדש? מה התקדם בלביבות? בתחום הלביבות. אבל הנה, זה בדיוק הסיבה שאני חושב שהלביבות מנצחות. כי... הם לא קופצות מעל הפופיק, הם לא באות עם גימיקים זולים. אתה צודק. בקטע של מתוק, מתוק, מתוק. אתה צודק. יש בזה בצל. נכון. יש בזה, זה לא נראה טוב, זה לא שמן זה כמו לא, זה. כן, כמו אבל זה, כמה, לא נפוח. כמה פעמים הייתה לך דילמה, האם אני עכשיו נותן פה עוד שתיים, שלוש לביבות או לא. אתה נותן לך, אתה אומר, אוקיי, חג שמח, תודה. והצרבת כבר שם. הצרבת גם מגיעה מהר. כן. זה לא כמו עם סופגניות שאתה חייב לעצור את עצמך, עם סופגניות יש לך פה מאבק, אתה יוצא מהחדר, עושה מזייף שיחה, שהסופגניות חשבו שאתה בשיחת טלפון ולכן אתה לא לוקח, זה עושה משהו לאנשים. כן, גם הלביבה אומרים שהיא חמה ומתוקה, מפזרים גם עליה סוכר בכל מיני תרבויות. אפשר גם, זה לא זה. אבל זה לא זה, אה? זה לא זה. זה לא זה. זה לא זה. טוב, אבל בכל מקרה. אולי אני בחר נביא לעבודה. אם יוצא לכם, תאכלו לביבה גם. בואו נכבד גם את זה. או כל דבר אחר מתוגן, גם טאפו צ'יפס אפשר. זרקו משהו לצ'יפסר, מה זה משנה? צריך לזרוק לשמן משהו. אין לכם זמן, שתו כף שמן. כן. אפשר גם, אפשר פשוט לדלות מפלפליות את הגולגולים שנשארים בסוף. אוי, זה הכי טעים. בטח, הקראנץ'. בטח, הקראנץ'. בטח. האבנים. איזה זמן הסקר של את בעד או נגד? כן, בונים חוקה לישראל, כן. גם בימים אלה. אנחנו מחוקק שממשיך לעבוד כמו שצריך. אין פגרות ואין בטיח. ואין רוב ואין לא רוב, נותנים חוקה. ולא משמעת קואליציונית, כל אחד אומר מה שהוא חושב. בהחלט. והיום אנחנו שואלים שאלה של המחוקק. אלדד קורן. כן, הוא די ותיק. אני מניח שזו לא הצעת חוק הראשונה בריש. בוודאי שלא. אפשר לברר מה המספר, אני מאמר על אזור ה-12. וואלה. הוא שואל, כשאתם רוקדים במסיבה, מועדון, חתונה וכו', בעד או נגד לרקוד עם משקה ביד? התמונה צוירה. תמונה יש. יש תמונה. אתה יכול לדמיין גם את עצמך, גם אחרים עומדים ורוקדים עם המשקה. אני חייב. אתה חייב להיות עם משקה ביד? כן. בבקשה. כי הריקוד עצמו משעמם אותי, מאוד משעמם אותי. כן. הוא לא עושה לי כלום. ואני, כשאני משתעמם, אני שותה. אוקיי, אז אני אקח את זה מזווית... לא אף דווקא אלכוהול. לא, לא, ברור. אני חושב שאתה קורא לזה להשתעמם, אני קורא לזה מבוכה. אני חושב שהמבוכה היא כל כך גדולה כשאני רוקד, שאתה מחפש לעשות משהו עם עצמך. עכשיו, יש כמה אפשרויות. יש מניפה. אם אתה עם בן בת הזוג, ניתן להתמזמז על הרחבה. נכון. או להתחבק על הרחבה, וכאילו אתם עסוקים באיזשהו משחק חמוד. זה גם הופך את הריקוד לפחות משעמם בעיניי. לא מדי, כמובן, לא עכשיו להתחיל לעשות פה הצגות ולא ציפות העיניים, אלא רק מין חיבוק כזה. הוא צריך חיבוקים קטנים. וכאן אתה מעביר ממש, אתה שורף איזה חצי דקה של ריקודים, שאתה לא צריך לרקוד בהם, כי אתם עכשיו עסוקים בעצמכם. נכון. אופציה שנייה זה אם יש לך ילד, או אחיין, להתחיל לרקוד עם הילד. בחתונה. וואו, אחת האופציות האחרונות שהייתי בוחר בהן. יש אנשים שעושים את זה. ברור. ומאז שיש לי ילדים, היא לא פסולה בעיניי. אני לא חושב שעשיתי את זה עדיין, אבל היא לא פסולה בעיניי. היא לא פסולה, לא, לא, לא. היא גם שורפת זמן של ריקוד. היא במניפת האפשרויות, אין ספק. היא במניפת האפשרויות, והאפשרויות הבאה, היא באמת עם המשקה, אני שותה עכשיו. אני גם קצת זז, אני גם קצת רוקד, אבל אני בעיקר שותה כעת, אני שותה. כן. אז לא הייתי עומד עם צלחת קינוחים ורוקד איתה, אבל כוס, בהחלט. אני ראיתי פעם מישהו רוקד עם בקבוק שלם של קולה, ליטר וחצי. איך? בחתונה. כן. לוקח מהשולחן, אבל לא בקטע של לקחת שלוקים ולהניח, רקד עם הליטר וחצי. ולוקח שלוקים מדי פעם. אנשים לא יודעים מה לעשות עם עצמם ברחבת הריקודים. זהו. הסיפור הזה הוא כל כך מביך. שאפשר לוותר על זה, אפשר לוותר את זה. כל כך לא נעים לך, גם מסיבות, זה דבר כל כך מעיק, כל כך מביך, כל כך לא נעים. בגלל זה הולכים אליהם כל כך הרבה אנשים. בגלל זה יש בהם אלכוהול. בגלל זה יש בהם עוד דברים. אתה חייב איכשהו להעביר את זה, זה כל כך מביך. וכן, זה נהיה כיף, מתישהו, מביך מאוד. אז למה עושים את זה? את כל הסיפור הריקודים, למה הריקוד קיים? סליחה, אנה. זה, בהחלט. זה התחיל כאיזה מין העברת מסרים בהיסטוריה או משהו. דרך להעברת מסרים, זה הפך לבילוי משום מה. זה הפך לכיף משום מה. כי במערה, או במנהרה, לא משנה איפה גרת. אני, כן. אתה בא הביתה, עייף מעבודה, מציד, מה תעשה? עושה ריקוד, מעביר מסר. שוט הפנאי, זה עול צייר על הקירות. ואני אמרתי כבר 1,000 פעם בתוכנית הזאת, ואני אחזור ואומר, השיטה שלי של הריקוד היא שיטת החיקוי, אני במודע ולא במודע רוקד כמו זה שעומד לידי. כן, אתה תופס מישהו בעין ועושה מה שהוא עושה. כאלה ואני עושה כאלה. זה מתחיל, למדתי לך להיות בעייתי כשדודה עומדת לידי ורוקדת, ואז אני מתחיל לעשות עם הידיים כאלה. אבל לאט לאט שים לב שאתה נהיה המבוגר, אתה ואני, נהיים המבוגרים האלה על הרחבה. או לא על הרחבה. או בכלל, אבל זה מורגש מאוד. נכון. על הרחבה. אבל במקרה שלי אני חייב להיות רגוע, אני תמיד נראיתי כמו דוד רוקד. אתה צודק. תמיד. אני מזדהה עם זה לגמרי. מ-day one. אף פעם לא הרגשתי נוח על הרחבה, ואף פעם לא הרגשתי המגניב על הרחבה. בגלל זה אני מרגיש עכשיו, כשהגיל שלי גם מסביר למה אני נראה ככה כשאני רוקד. הגיל התיישר עם האופי. בדיוק, עושה לי יותר נוח מאשר פעם. כן. בחיי. הגיל התחבר עם האופי. וגם כבר לא אכפת לך שצוחקים עליך. בצדק צוחקים, אתה כבר מבוגר ברחבה. נכון, אתה מצטרף לצוחקים אפילו. אני אוהב שיש את הריקודים, ואני מעניין איך זה יהיה אצלנו, נניח אצל ההורים שלנו, וזה כשהיה פתאום טוויסט, או כל מיני כאלה, ופתאום היית רואה אותם עם הריקוד המוזר שלהם, ואתה רואה אותם נדלקים. הם באמת נדלקו. זה מחזיר אותם, של 1 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, הם קפצו כמו חתולים בחצר, כשהיה טנגו. בטירוף. טן, טן, טן, מעניין מה זה יהיה אצלנו, זאת אומרת מה, כשישימו דיוויד בוי פתאום אנחנו כשישימו let's dance, כל פעם שישימו שיר עם מילים אנחנו נקפוץ. וואלה. כן. מעניין. שיר שיש בו מילים. או! או! זה מתחילת האלף. אלה שירים. אלה שירים. אלה שירים מפעם, בטח. עם מילים. עם קצב. עם מוסיקה. לא פוך פוך פוך לתוך הראש. כל הימרה עם הרעשים שלכם אתם. מה זה המוזיקה הזאת? זה מוסיקה. זה לא מוזיקה. אתם לא אוהבים את זה בעצמכם. אני לא מאמין לכם שאתם אוהבים את זה. אבל. שהשאלה היא ככה. האם אתם בעד או נגד? כן. לרקוד עם משקה ביד. נכון. קוס משקה. קוס משקה. משקה. קוס משקה. קוס יש. אז את הבעד או נגד סמסו ל-0559-222-102. שימו גם את השם שלכם ונימוק למה בחרתם מה שבחרתם, ולפי הנימוק נבחר אחד שיקבל פרס מתנת. לא צוחקים איתכם. פרס מתנת. פרס מתנת. אנחנו עוסקים הרבה באישון בעקבות אלן קאר, ואני נכון. שואל את עצמי סטטיסטית, ויש בית הנתונים, מי מעשן יותר, נשים או גברים? וואלה, מעניין. אני מדבר על בישראל. וואלה, מעניין. מעניין, נשים או גברים. והאם באמת יש קשר בין סוג הסיגריה לגרושות? השמועות. מה, מדברות על פרלמנט? בלי להגיד ברנדים, בלי להקפיץ עכשיו מחירות של סיגריות. אמרת פרלמנט, אתה לא יודע כמה רצים לקנות פרלמנט. עכשיו, עכשיו. לא מבין. וואי, וואי. מה זה פרלמנט? מה זה בכלל? אני אפילו לא מאשן, אבל הוא אמר את זה ואני רץ לקנות. באיזה צבעים זה? מה זה? וואו. וואו. לא יאהבו אותנו מאלן קאר, אנחנו מעודדים אנשים לעשן, אם אנחנו נגרום לאנשים להתחיל. אבל על איזה סיגריות, איזה סוגות הברנד? לא, זה פשוט אומרים שזה לא, זה לא, כי זה סיגריה של גרושה. מעניין. מעניין. אוקיי, אוקיי. לא אומרים נגיד, זה סיגריה של קאובוי. איך אין סיגריות של גרוש? נכון, למה דווקא גרושה? למה גרושה? למה גרושה מעניין? נכון, למה לא גרוש? סיגריות של גרוש? האם זה מרמז על נתונים אמיתיים, סטטיסטיים, או סתם? מעניין. אפליה לא... בילו שהאם אתה יכול לברר, האם יש איזשהו סקר, האם אתה יכול להעלות את מין הצמח והשותף החדש שלה. החדש? שעובד איתה בשנים האחרונות. לא קפיטולניק. לא, לא, לא. מין הצמח עובד עכשיו עם עוד מישהו, סליחה, אני זוכר את שמו. אחרי שהיה נתק בין קמיל פוקס, נכון? מנוגבה. מין הצמח ומנוגבה. מנוגבה. אז הם צמד, הם לנון מקארטני של הסטטיסטיקה. כן, כן, מנומינה. מנומינה. הם סטטיק ובנל, אם אתה רוצה, ובנל. מנו מינה הולכים בצדי הדרכים. וואי, זה שיר טוב של שלמה ארצי. נכון, אבל עם מנו מינה. עם מנו מינה. לא דין, לא דין. למה לא היה... אם שלמה ארצי עכשיו מקשיב לנו. כן, הוא שומע. מקשיב למשימה שאנחנו זורקים לכל אחד. הוא רוצה משימות גם שלמה ארצי, אני מכיר את הטיפוס. הוא מת על משימות, הוא גם קופץ על הזדמנויות כאלה להתנדב. תן לי גם אגיד לך, הוא גם ירצה את הפרס. נוציא פרס, אפשר להוציא פרס לשלמה ארצי בילוש. מה אנחנו יכולים להוציא לשלמה ארצי? מה אפשר להוציא לו פרס, זה ארוחה זוגית איפשהו. ארוחה טובה, איטלקית. ארוחה טובה איטלקית לשלמה ארצי? אנחנו מבטיחים. מה אתה אומר על זה? שלמה, אם אתם מרים את הכפפה ועושה דני דינה עם מנו מינה, אנחנו משדרים את זה כאן. איך אני? אתם מקבלים בארוחה זוגית. תקבל ארוחה זוגית. ארוחה זוגית, נכון. בכל מסעדה שתבחר באזור גוש דן. נכון. שלמה, מה אתה אומר על זה? אומר. הרגנו את הכפפה. וואלה, כפו, פו, פו, פו. וואטסאפ, טייטר וזרחבי. קלאסה, קלאסה. שיטת אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מישון. אם לא תפסיק, יוחזר לך כספך. חפש בגוגל שיטת אלן קאר. אז לוטם מהשעה הקודמת סיפרה את הסיפור שבינתיים, להערכתי. או, אחד הסיפורים בתמונות שה... בן זוג גזר את התמונות של עצמו עם הסיגר כדי שאימא שלו לא תראה. נכון. חגיגה. אלה סיפורים קלאסיים ללכת עם זה לאלן קאר. חגיגה. ולהיגמל מכל הסיפור הזה. אני אוהב גם שאם הוא מחק, תחשוב שזה היה 93, לא היה פוטושופ וכאלה, אבל אם היה פוטושופ והיה מוחק רק את הסיגר, התנועה נשארת התנועה עם היד. כן, עדיין עם האצבעות. מחק את הסיגריה. אפשר להחליף את זה באקדח. נכון, עושים שם כל מיני דבר, גזר? גזר, נכון. ושתהיה שמחה. וואלה, נכון, קבנוס. קבנוס. קבנוס זה עובד יופי. או גזר, יותר בריא. או גזר, נכון, נכון. אני לא מזלזל בסגולות הבריאותיות של קבנוס. הסגולות של הקבנוס ידועות. מלא ויטמינים. בטח, בייחוד בקליפה. אז אנחנו מחפשים עוד סיפורים על מקומות שהתחבאתם כדי לעשן, או חיבאתם, חיבאתם. חיבאתם סיגריות. היי בילוש. היי. יש כמה נחמדים, אלון אומר, הסתרתי את קופסת הסיגריות מאחורי הגובלן בסלון. אוקיי, גובלן. גובלן. מסתבר שאימי גם החביאה שם את הדולרים וכך גילתה. איזה תקופה נפלאה. גובלן. להחביא דולרים. נדע. מרצפות. מזרן. להחביא דולרים. זה היה תקופה, זה ישמע לכם מוזר, אנשים בני 40 ומטה. כן, לא מבין. שאסור היה להחזיק דולרים. כדי שיהיה לך דולרים, כדי למשוך דולרים, כדי לקנות דולרים, היית צריך ללכת לבנק ולהראות כרטיס טיסה. אה, באמת? כן, כן, אני זוכר שהייתי כנער עם ההורים, הלכתי לבנק והיה צריך להציג כרטיס טיסה. וואו. רק ככה מותר לך לא לקנות דולרים, אלא אם כן זה בשוק השחור. לא ידעתי שזו הסיבה. כן, כן, כן. אז אנשים אגרו דולרים. והכביעו אותם, לא יכולת להפקיד את זה בבנק חס וחלילה. בגלל זה ליה רבין. היה חשבון בנק, זה היה הפשע הגדול, שהיא החזיקה דולרים בחשבון מוסתר. וואלה. אסור היה להחזיק אותם. ומי גילה את זה? דרר! את ליה רבין. נכון, הרבה זמן לא הייתה שיעור תקשורת, אגב. מעניין. לא, הם עכשיו באמצע סימסטר, זה חופשת סימסטר. זה חפשת. בגלל החנות. אז יש עוד אחד חוץ מלוטם ואלון? סיפור נהדר. עוד אחד. אלון, כל הכבוד. גובלן וגובלן זה כבר סיפור. אמרת, you had us at גובלן, ואתה יודע את זה. ממש, ולהחביא דולרים. אז הנה עוד אחד מאותו עולם. כן. של איגל, סבתא שלי הייתה מסתירה מסבא את האישון במהלך כל חייה. כשהיה יוצא להפלגות בצי הסוחר, אוקיי, הייתה מתחזקת את ההרגל שלה וממלאת את הסליקים השונים בבית. כשפנינו את דירתם נמצאו סיגריות בווזות, בנרות, בעציצים ועוד שלל מקומות שחשבה שלא התגלו ושכחה. כן, קודם כל אוניית הצי, הסיפור ידוע מאסקימו לימון. כן, שהוא יוצא... חוזר הביתה וחייב להרביץ למישהו. כמובן לא המקרה הזה, לא המקרה הזה, לא, רק באסקימו לימון. באסקימו לימון הימי תמיד חוזר ברגע הלא נכון. הוא גם חוזר שיקור ומרביץ. שיקור אלים וברגע הלא נכון. אשתו שמתעניינת יותר מדי ביהודה לבן צי ומור. נכון, בשלישייה הזו. אבל וואי, קשה לבחור היום. וואו, איזה סיפורים, איזה יופי, איזה דברים שרוצים מכם. ולוטם לאלון עם הגובלן והדולרים, ועכשיו איגל עם אוניית צי הסוחר. בוא נצמצם ללוטם ואלון, בסדר? לוטם ואלון זה? לוטם זה מהשעה הקודמת. אלון זה הגובלן, גובלן דולרים. קשה, אה? בוא נלך על גובלן. יאללה, אלון לוקח את זה היום. הוא מקבל שלושה סיפורים מעולים. באמת, כל אחד מגיע לו. פשוט, באמת שזה פשוט. אז אלון ייקח סדנת שף, מתנת אלן קאר, ומגדיל את הסיכוי שלו מחר לקבל את הסדנה המלאה. מחר זה קורה, אנחנו ניתן כאן סדנה לאלן קאר. אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. לא נגמלת, לא שילמת. החזר כספי למי שלא הצליח להיגמל. גמילה ביום אחד באלן קאר עם מעל 30 מיליון נגמלים. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 6609, או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. נכון. יאללה, השקית, בבקשה, להוציא אותה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן! וכן, וכן, אתם עלינו, אנחנו עליכם. ועכשיו לקטע הפרשני יותר. בוינה! מה? מה? מה בוינה? מי זה? בוינה! יום, פתחתי את הדלת רק כדי... שישייד, מה קשור? בוינה! בוינה, חג שמח, רגל. תודה. לא, באמת חג שמח. תודה, תודה, אבל... תודה, תודה, חנוכה שמח. תודה, תודה, תודה. תגיד מה... אלי, תאיך רגע דור. שרון. אלי, תאיך רגע דור. שרון. בוינה. אבל תקשיב, היום אין לנו זמן לזה. ראיתי הודעה של מישהו שמתגעגע. למשפט הידוע, בטח. אשמדי. נכון. בוינה, אשמדי. בוינה, אשמדי. אם אני אשמדי, למה אתה קורא לי לבוינה? אתה אשמדי. לא, בסדר, אבל תקשיב, לא. אם אין לנו זמן לזה. לא. זה בדיוק הזמן לזה. למה? למה? שלא ניגע. שלא ניגע. כפל לשון נופל על לצון וחוזר על הלשון. הוא עולה, מה לעשות? אבל באמת, לא... הסופן, בומבות, טריות, חגיגיות, בשמן עמוק. אין לנו זמן. לכבוד הרג. שמון פתקים. בוינה, אשמדי. אלי, תאיך. שרון, שרון. איגל, באמת, בודדות. בומבה ראשונה. יאללה, בבקשה. לשיפוטכם. לשיפוטכם, בבקשה. אשתי תקנה לחם בבירת העמק, רק עם אפולה. וואו, איזה פתיחה. זה פתיחה על 200. אני לא מוסיף על זה. שום דבר, אשתי תקנה לחם בבירת העמק, רק עם אפולה. חובב פירות, חובב פירות. חובב פירות, חובב פירות. תמיד לבדוק מה טעים, מה טעים. וואו, מה טעים. מה טעים. וואו, איגל, תודה רבה על בומבות. מה טעים. מה טעים. מה טעים. שרון, שרון, תודה רבה שהגעת. תודה רבה שהגעת. אם הבא הוא ממש משובר, שווה להתרכז, שווה להתרכז. אתה נותן עכשיו ציונים לבומבו של עצמך, תגיד. אם קנית לילדה שלך מכונית יקרה. אם קנית לילדה שלך מכונית יקרה. חשוב שתבדוק אם היא ביטחה. ביטחה. וואו, איזה זהירות על הכביש. ביטחה. ביטחה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני פה, אני פה, אשמדי. את האוטו של מנהיג החמאס. את האוטו של מנהיג החמאס. קשה להניע? בחורף אולי. בואי נע. אולי בחורף. אולי צריך טיפה למשוך, לתת שוק. בקייטנה. יש עוד. בקייטנה, בקייטנה. בקייטנה, בקייטנה, בקייטנה. של שוחרי מתמטיקה. בקייטנה של שוחרי מתמטיקה. לנים במחנה משותף? בואנה, בואנה, אשמדי. או, ידעו, ידעו. תודה רבה. תודה רבה ליגל שילה על הבמות נפלאות. לומר לי, לומר לי. אני אומר, מה? הקיסר הסיני. הקיסר הסיני. נהג לקיים יחסי מינג. בואנה. כל השושלת. הכל נוצר ביחסי מינג? מינג, כן, השושלת נוצרה ביחסי מינג. תודה רבה, באמת. שיש לי. זה כזה כזה כזה כזה כזה כזה כזה כזה כזה כזה כשיש לי, תאמר, לא, בואנה. מה? כשיש לי פריחה. כשיש לי פריחה. אלך לרופא רק אם זה מגה רד. כשגלאי ישן מגיע לגיל 18. אוקיי, כשגלאי ישן מגיע לגיל 18. הוא חוגג חי שנים. חי שנים, חי שנים, חי שנים. מגיע ל-18, חי שנים. תודה רבה, יגאל שילה. ובומבה אחרונה, לשיפוטכם, הנה זה בא. לא מפריע. הנה זה בא. הנה זה בא, הנה זה בא. מכונאי רכב, בדיאטה. מכונאי רכב, בדיאטה. אוכל סלד ירקות? לא. נשבור חלון. כי אין סלד ירקות, אין דבר כזה. בא לי פשוט נשבור חלון הבומבות היום. נשבור היום אחת אחת. אחת אחת. זה בגלל החנוכה. החנוכה. והם בשמן עמוק. זה נס. זה נס שמחזיק אותו כך הרבה זמן. שברת פה חלון. שברת פה חלון. פסטה. פסטה. וואו. באיטליה, אתה יודע איך קוראים לתוכנית שלך, יגאל? איך? פיס פסטה. אהבתי מאוד. פיס פסטה. זוהי בומבה. נכון, פיס פסטה, פיס פסטה. ומאוד, ומאוד. תודה רבה, כמה אני מקבל על זה? שום דבר. אוקיי. תודה אבל שהגעת וחג שמח, יגאל. תן לאירן לחזור, בחייך. תודה. למה הוא סוגר אותך בחוץ? למה אתה לא יכול להיות כאן איתנו באולפן? אני הייתי פשוט שרון, אני הייתי במצב של טרנס. ראיתי. הייתי בתוך הדמות. אתה הקצפת מהפה ומצמצת עם העיניים פלורסנט. הייתי במצב של טרנס. וואו. כן, והנה, חזרתי. וואו. אני בסדר גמור, תודה. וגם נלמדת כל מיני בלעיניים התגלגלו לי. וואו, וואו, וואו. כן. שווה לראות אותי נכנס לטרנס בדמות. כן, כן, הכל בווידאו. אבל אתה גם רואה, מתקשר עם אנשים. אוי, הפרקים החדשים של בואו לאכול איתי. אוי, לא ראיתי עוד, אוי, אוי, אוי, נקלט לי. יש מתקשרת עם חייזרים, כן. אוי, אוי. היא גם מבשלת כאילו. כן, ברור. אבל החייזרים עוזרים לה, הם לוחשים לה מה לשים. מה לשים? כן. שימי קצת מלח, קצת מלח. מלח, מלח, מלח. עזבו, די, אתם מפריעים לי. קורקום, קורקום. נשרף לי, כי החייזרים לא זה. קורקום. קורקום. קורקום. אנה הולכים. אל הפתרונות. פתרונות. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. תסי לב וואט לבד לפי. סי גיס גיס גירונס. לב וואט לפי. גיס גירונס. היום במסגרת שאלת הסקר שאלנו את השאלה של אלדד קורן, והוא שאל במסיבה, חתונה וכאלה, האם אתם בעד או נגד לרקוד עם משקה ביד? נכון. לא כתב כוס? וטוב שלא. נכון, זה יכול להיות גם פחית, זה יכול להיות בקבוק, זה יכול להיות... אתם קבעתם איך אמורים לנהוג, והתוצאות עכשיו, כמה בעד, כמה נגד, ובעיקר מי לוקח מאיתנו פרס מתנת. כן, 75% בעד לרקוד עם משקה, 25% נגד, הזוכה הוא דד. תראו מה הוא כתב. בעד, אתה חייב דברים להתעסק איתם, כי אחרת אין מה לעשות עם הידיים, ואתה כל הזמן חושב בראש, מה יעשה עם הידיים, מה יעשה עם הידיים. משקה פותר אותך. בסדר גמור. סגור, מחוקק וחוקק. נכון, ועד כאן להיום, אופיר קנרי, ירון גט, דור מוסקל, עומר איבק, דור כאן, יותם בקר, דניאל זילברשטיין, אופיר מור יוסף, טל טנצר, אלעד בילו, הוא בילוש. אתה ערן זרחוביץ. אתה שרום טייכר, אנחנו נהיה כאן מחר בשוחקים איתכם, נכון. אתה שרום טייכר. אתה ערן זרחוביץ. ואני ערן זרחוביץ. נכון. ואתה שרום טייכר. ככה זה יתחלק. פלוס מינוס. טייכר וזרחוביץ.